Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Det er ikke spænding, der mangler på finansmarkedet i disse tider. Nervøsitet, usikkerhed og høj volatilitet, det er det, der kendetegner handelsdagene lige for tiden. Om det bliver ved i næste uge, ja, det må vi altså finde ud af, som tiden går. Her der kan du få et indblik i det, vi allerede ved, der kommer til at ske, altså nøgletal og regnskaber, som kommer ud i løbet af uge 48. Mit navn er Bodil Gansel, jeg har taget Lav Svendsen med i studiet. Vi sætter fokus netop på uge 48, og det, som vi skal holde øje med, Lav Svendsen, der er vel en overskyggende stor begivenhed, som kommer til at drage markederne rundt, det er det her G20-topmøde i Argentina. Starter fredag, og så løber det altså til dagen efter, til lørdagen. Så ja. Det bliver sådan nogle dage, hvor der kommer nyheder ud, eller hvad? Ja, det gør det jo, men du kan bare sige, at i og med, at det er i Argentina, så er det jo tidsforskudt for os. Så fredagen når jo ikke at få så meget, input, går vi ud fra, fordi de starter vel lidt blødt op. Så altså, jeg ved ikke, hvor meget de kan nå at tonse igennem fredag. Det bliver nok meget lidt, hvis ikke der er fuldstændig klar melding nærmest på forhånd. Så du kan sige, det bliver jo så mandagen efter, og så er man så søndagen til at finde ud af det. Så det bliver valutamarkedet, der vi skal reagere først. De er meget, meget hurtige, og så det handler man jo nærmest hele vejen rundt. Ikke? Og så bliver det nok om mandagen, at reaktionerne kommer. Det store spørgsmål er jo, kan Kina og USA vise en eller anden højere grad af enighed, så der bliver noget beroligelse på tingene, eller vil de ligesom kaste mudder efter hinanden. Hvad tror du, Hans Svendsen? Jeg tror, at de kommer ud med et eller andet, som ser ud som om, de gerne vil være gode venner. Det er nok ikke en sådan direkte aftale, men et eller andet, som er, hvad kan man kalde det for, så konstruktivt, så folk vil sige, jamen, så nu går I hjem, og så finder I ud af nogle tusind detaljer, og så går det nok. Altså, jeg tror, det bliver en positiv beroligelse af det, og at det ikke bliver en markering af sådan en hanekamp mellem to parter. Men fem handelsdage, Lav Svendsen, kan jo sådan set også være lang tid at vente på den, fordi at vi ser jo hele tiden, der kommer overskrifter og nyheder og tweets fra den gode Donald Trump blandt andet, som rykker rundt på markedet. Så skal vi se hele ugen, at vi bliver sådan hævet rundt i manegen? Jeg mener, om han vil varme op med forskellige udsagn, for ligesom der kan han jo også teste af, hvordan modparten vil. Han siger jo som regel ikke noget Xi Jinping eller hvad han hedder udefra, men fra Kina, men ja, det kan da godt være, at han kunne finde på det for ligesom også at lave lidt optakt, men jeg vil sige om det også, at lige her, hvor vi skal starte på ugen, så vi sidder jo, så kommer til at vente på nogle, det man nærmest kunne kalde for afgørende nyheder, men det andet er, at vi jo får den her store indkøbsdag i dag, Black Friday, og så kalder de det for Cyber Monday, ikke? Hvor der er, der er tilbud over weekenden, og hvor der bliver handlet meget på internettet i USA, også vel relativt meget i Europa. Så det kommer af, de der tal for, hvad har omsætningen været, og som man bruger til at indikere på julesalget, og hvor hårdt går de til med tilbud. Og det sidste der, sidste år, der var der en gevaldig masse tilbud, altså virkelig blev solgt i USA med discount på rabatter på alt muligt. Og det ved jeg så ikke, om der er i år. Det har vi ikke hørt endnu, fordi der er ikke imponeret journalister endnu, eller også er det ikke os, der ikke opdaget det. Men det sætter jo også bakke i salget, ikke? Så det kunne godt tyde på lidt, at de måske prøver på i USA at sælge mere til normalt pris, fordi det er gode tider, ikke? At så vil de ikke forære det væk her. Men de der feedback på, om salget er gået godt og holder priserne op, eller er det kun det, der er fuldstændig bliver foræret væk, der bliver solgt. Det er det vigtigste. Så har vi haft en anden ting, vi ikke har talt så meget om heller i den. Det er jo, at oliemarkedet har jo i sidste uge været udsat for nogle gevaldige udsving, og reelt set netto et dyk, ikke? Og hvor så Trump går ud og siger, at han vil gode venner med Saudi-Arabien, ligegyldigt hvad de måtte have på deres nationale samvittighed, fordi de holder olieprisen nede. At der er det der spil, hvor der skal være OPEC-møde senere i december, at det er altså ret vigtigt, fordi der har man fået bakset olieprisen ned, og det hjælper jo netto set i-landenes og også Asiens økonomi, kan man sige. Okay. Så der altså, eller også kan man binde ud og svinge baglæns, altså det er i hvert fald en, olieprisen er ikke i ro. Kan vi ikke sige på den måde? Så oliepris og detailtal er altså noget, som du vil holde øje med, Lav Svendsen, når du skal vurdere, hvordan markederne de kan komme til at agere fremadrettet? Ja, og vi har jo haft også her, især i USA, hvor de jo har nogle ret store både de har stadigvæk en stor, hvad hedder det, stormagasiner, men de har jo også de her kæder. Vi havde Foot Locker forleden dag, der steg i vildt 15% på, det var vel onsdagens steg, det ikke? Og vi har haft, hvad hedder han, omvendt, den der hed, et af de helt store. Er det Macy's, du tænker på? Ja, men der var også en af de mere almindelige, hvad hedder det, detaljkæder der, som jo, og den kører sådan en modsatte vej. Så der er altså nogle gevaldige, og Walmart faldt 2%. Der er nogle meget store udsving for detaljsektoren. Hvem der klarer sig godt, hvem der klarer sig godt, og så de ligger relativt lavt stadigvæk. Så derfor, hvis der kommer gode nyheder, så får de et løft, ikke? Ja, og nyheder, det kommer der i hvert fald fra en detailhandler. Tiffany's kommer med regnskab på onsdag i USA, Lars Svendsen. Det er jo altså et selskab, som også indikerer lidt for Pandora-aktionærerne ja. Herhjemme. Hvad kan vi se der? Ja, det ved jeg så ikke, fordi ja, vi bruger den kun til signalværdi omkring Pandora. Det er sådan set det, vi sådan, kan bruge det mere konkret til herhjemme. Og det er jo Signe Jewelers og så den der Tiffany, som er de to, hvad hedder det, det er jo så rene forhandlere, kunne man nærmest sige. Pandora er jo så producent med også egen butikker, men det, måske kan vi få en indikation på, om hvor godt det går med smykkemarkedet i USA, og det er jo meget vigtigt for Pandoras indtjening, kan man sige. Måske ikke for væksten længere, men for indtjeningen er USA vigtigt. Så det er et af de input, vi får, og Pandora ligger jo temmelig lavt nu. Ja, men ellers er det relativt småt med de regnskaber, der kommer i næste uge fra dansk side. Der er det Boarding First Farms, RTX, Arkil og Intermail, der ligger tallene på bordet. I sådan en periode, Lars Svendsen, hvor vi så ikke har så mange regnskabstal at hægte os på, så er det vel de store nyheder i makrotal og, ja, og politik, der kommer til at fylde. Vi får tysk IFO-tal allerede mandag, og så er der BNP-væksttal fra USA om onsdagen. Vi har jo set her på det seneste, at de tyske væksttal ikke ser så gode. Det er som om, at væksten løjer lidt af i Tyskland. Er det noget, der bekymrer dig? Ja, det gør det faktisk, fordi vi fik for tredje kvartal, det var vist 1,1% et år tilbage i vækst, eller også 1,3%. Og det er jo temmelig sløvt for dem. Så ja, at det er noget, der bekymrer noget. Som man siger, heldigvis er beskæftiget. Niveauet er blevet løftet opad, ikke? Så dæmper sig lidt. Det gør ikke så meget, hvis det bare er sådan en midt til afmattning. Men altså, tempoet fremad i Tyskland er i underkanten af, hvad det gerne skulle. Så ja, så hvis det er de der IFO-tal og PMI-tal, er der også nogle af, som er gode. Det er nogle af de bedste indikatorer for, ligesom, hvordan er situationen lige i øjeblikket, ikke? Om de kører sig. Ja, altså, Tyskland begynder at være noget mere mat, end vi gerne vil have. Ja, i det hele taget, synes jeg, Lars Svendsen, der begynder at komme flere historier ud om, ja. At det er væksten globalt set også er ved at, ligesom at tage af. Ser du en krise ud i fremtiden? Ja, det gør jeg jo, men den ligger, jeg mener, den ligger væsentligt længere fremme, at det er ikke det, vi skal styre, fordi det vil formentlig komme om tidligst om et år. Så det er ikke det næste, vi skal styre efter i den tidshorisont, og det er der, vi arbejder. Så ja, men altså ikke endnu, og derfor er det også, men det er jo klart, at nu vender vi tilbage til handels G20, at hvis de på en eller anden måde kan komme ud med noget, som genvinder tiltroen til ro og stabilitet og alt muligt andet, og verden nok skal kunne fungere med hinanden, så mener aktien kan få rygvind igen, og det tror jeg egentlig er, hvad de gerne vil have, fordi altså, Trump prøver jo også at være en succes ved, at økonomien i USA kører godt. Det er jo hans varemærke, ikke? Altså, at sige, du kan godt være, synes jeg er mærkelig fedt og overskrig og ikke dur, men kig på økonomien, den har det godt, og så skal du ikke stemme på mig. Jo. Nå, men det er jo 2 år. Ja, han, så nogen siger jo, at valgkampen om 2 år allerede er begyndt nu for ham, ikke? Fordi der er han jo på valg, ikke? Ja. Lars Svendsen, kapitalmarkedsdag også fra Ørsted onsdag. Det holder de også i Christian Hansen på torsdag i Hørsholm og Vestas. De har altså også en kapitalmarkedsdag i København på torsdag, så er det også noget, du vil holde øje med? Ja, det gør vi jo, fordi der kommer jo et større bombardement af præsentationer frem der, og vil de fortælle om sig selv, og for Ørsted handler det jo om, hvor lang tidshorisont er der for deres projekter i USA og Taiwan, hvor der ligesom er kommet nye ting til, efter at Nordsøen og England har de jo meget i, ligesom er ved at ikke flade, eller det flader ud. Jeg kan ikke sige det på den måde, det går ikke ned, men det flader ud. Og de der ting varer jo år og dag. Det er jo projekter, der kan vare 4 år at lave. Så derfor, det bliver det, der bliver interessant at se, hvor, og de har jo købt 2 virksomheder i USA, både på land og på, ude på havet, offshore, til projekter. Så det bliver vel det mest spændende hos Ørsted. Mm. Og så Vestas handler jo om, hvor hård er konkurrencepresset på nye ordre fra de andre store. Det er vel hans spørgsmål. Så på trods af regnskabsfravær, så bliver der altså rigeligt at holde øje med os i uge 48. Vi gør det hver eneste dag i Millionærklubben mellem kl. 9 og kl. 10 på genhør.